درنو او سلامونه مونږ سره د نامتو عالمین مبلغ اسلام او پیاوړی مقدس شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی.